राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुक्ताश्री महाराज भाद्रपद शुक्ला नवमी विक्रम संवत 2059 15 सितंबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम समान भी कोई नहीं है तो अधिक से होगा तो भगवान अपना है आप कैसे ही हो अब है भगवान ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मेरा अंश सब तो बड़े से बड़ा भी भगवान से बड़ा कोई नहीं है दया करने वाला भी भगवान से बड़ा कोई नहीं है प्रेम रखने वाला भी भगवान से बड़ा कोई नहीं है अपना भगवान के समान बड़ा कोई नहीं है मेरा भाई ये कहा है मेरे तो वृद्ध गोपाल दूसरा न कोई सच्ची बात है मेरे तो इधर दूसरा तो कोई अपना नहीं है ये एक बात भीतर बैठ जानी चाहिए ठीक तरह से भगवान हमारे हम कैसे ही है धीर से नीच है तो भगवान हमारे ऊंचे ऊंचे तो भगवान हमारे साधारण तो भगवान हमारे हम कैसे ही हो भगवान हमारे पूत का पूत होता है माइत को माइत नहीं होते भगवान हमारे इस वजह से खूब मस्त रहना चाहिए भगवान हमारे हैं हमें कबूतरी छोड़नी है वो छोड़ रहे हैं भगवान हमारे हैं भगवान कपूत और सपूत नहीं देखते अपनापन देखते अपनापन भगवान में आपका अपनापन करता है अपनापन कर्म आई है कर्म आई है वो भगवान को अपना समझते थे अपना समझना है यही हास है असुंदर असुंदर से होगा गुणेर भी न गुणनाम वर होगा सुंदर है असुंदर है गुणवान है गुणरित है भगवान कैसे है तो हम उसमें हम कैसे हैं तो भगवान में हमारा भगवान का संबंध अटल है हम कैसे है तो भगवान के है भगवान कैसे थे हमारे अपना है अपना कोई नहीं दूसरा एक अपना भगवान ही है एक भगवान को अपना मान और खुश रहो प्रसन्न रहो एकदम भगवान हमारा है जैसे बालक सीधी सादी भाषा से कहता है माँ मेरी है बस माँ है गरी माँ बड़ी महारानी है तो भी वो महारानी नहीं और बिल्कुल गरीब है तो वह भी गरीब की तरह महाराणी तो ध्यान जाते ही नहीं, माँ तो मेरी है बस माँ मेरी है, ऐसे भगवान अच्छा रहना चाहिए। बड़ा हो छोटा हो कैसे हो अच्छा हो, और हम कैसे हैं भगवान के हैं, हमारे और भगवान के गुण नहीं देखना है, ऐश्वर्य नहीं देखना है, भगवान में ऐश्वर्य माधुरी दोनों है, अपने माधुरी देखना है। ऐसे भगवान हमारे बाग ये नहीं समझता कि महारानी है तुम्हारी है, महारानी बहुत से गरीब हो तब ध्यान जाता ही नहीं, जो बड़ी है हमारी माँ है जो महारानी है ये नहीं, हाँ तो साधन है ये नहीं, मेरी माँ मेरी है बस, ऐसे भगवान मेरे है जैसे है जैसे ही मेरे हैं, अरे मैं कैसा ही हूँ तो माँ का हूँ बस, अच्छा हूँ तो बताओ तो, पढ़ा लिखा हूँ तो मूर्ख हो तो, समझदार हूँ बेसमझ हूँ कैसे ही हूँ, बड़ा बड़ा जैसा ऐसे सरलता से सीधा पढ़ने भगवान को सीधा अपना बड़ा सहस लगता है, वो प्यार लगता है, सर्व स्वभाव ने कंधु खिलाई यथाभाव संतोष लाई, वो नहीं देखती माँ गरीब है एक बड़ी है, धनवती है एक महारानी है एक बड़ी है, कैसी हो गरीब से गरीब है तो मेरी माँ है, मेरी माँ है, बड़े भाई भी माँ करे माँ है, मेरे केवल तेरी माँ नहीं होगी, मैं दू छुट्टी तो माँ तेरी नहीं होगी, माँ तो मेरी है, ऐसे भगवान मेरे ऐसा सीधे भगवान ईश्वर है, बड़े है बड़े हो चाहे छोटे हो कैसे हो मेरे, और मैं कैसे ही हूँ भगवान हो, ये बहुत बढ़िया भाव है, बस एकदम भगवान मेरे ये बच्चे के मन में नहीं आती कि महारानी है उसी है, अरे तो बहुत गरीब है, माँ कैसी है और मैं कैसे ही हूँ माँ का हूँ, अब इन गुणों में तो विश्वास नहीं है, माँ के ऐश्वर्य तो विश्वास नहीं है, मेरी माँ है माँ मेरी, ऐसे भगवान मेरे सीधी सरल भाषा में, ऐसे दुनिया में गायों के सामने बखर होते हंकार करती गाया है, बड़े बड़े ऋषि पंडित है भगवान को अपने पर प्यारा रहता, गायों क्या समझे भगवान कितने बड़े हैं, कैसे समझदारी नहीं करते भगवान के संबंध में, अपने अपन चलता है, आप छोटे हैं तो भगवान के, बड़े हैं तो भगवान के, अच्छा है तो भगवान के, मंदे है तो भगवान के, सबूत है तो भगवान के, कबूत है तो भगवान के, जैसे है वैसे के वैसे भगवान के है, और भगवान जैसे है वैसे ही हमारे, ऐसे भगवान के साथ अपनापन दृढ़ होना चाहिए, फिर कोई परवाह नहीं है, सब बहुत ठीक हुआ। आप विचार करो, आप हम जो विचार करें तो ये विचार ठीक दिखता है। आप भी आगे भगवान के नाते सुनते हैं, मैं भी आपको भगवान के नाते सुनाता हूँ, और आपका हमारी क्या समझ है बताओ, क्या लेना देना है आपसे, कुछ देना नहीं, मैं कुछ देना नहीं, भगवान के हम भगवान के, भगवान के नाते इकट्ठे हो, सभी सभी इकट्ठे हुए तो भगवान नाते इकट्ठे हुए, हम भी आना थे भगवान आना थे, और क्या समझ, और क्या जानना है, क्या जरूरत है, हम सब भगवान के हैं, हम कैसे ही हो, हम हर जगह तो हम ही हैं। एक चक्रा नदी नगरी में माता कुंती रहती थी, तो बकासुर के पास भेजने के लिए भीमसेन को कहा, युधिष्ठिर बोले कि माँ इन तुम भेजे माई किसी को भेज दे, भाई तुम्हारे को भेज दे मेरे रोना पड़े। भीम का मेरे को विश्वास है ये काम कर देगा। सब भीमसेन बलवान था, नकुल और शरीर छोटे थे, तो माँ है वो तो बहुत बड़े है, माँ के पर अपना बड़ा प्रभाव है, माँ देखती है छोटा बड़ा धर्म भगवान, जैसे ठीक समझिए, तुम्हारे कहीं भेज दो रोना पड़े मेरे को, भीम से ठीक है, अब भीम से देखूंगा बने आनंद हो गया। अब मारवाड़ी भाषा हम भूखे को ले ठीक है बा, बड़ी उत्साह से गया, पहले ही बोल गया बाखा भाई गाड़े में, और भूख लग गई, खाता बहुत भैंस गया, जब खाना देखेगा राक्षस देखेगा पागल हो गया, मौत वाया है खाता है पागल भी सुनता नहीं, ये तुम पागल रहे क्या कर रहे, वो कहते ही मारे ऊपर हाथों से तो लो पूरा हाथ पड़ जाए, कब हाथ धोते पिछला पर हाथ पड़ जा तो अपने लगे खिलाड़ क्या लगे खिलाड़ थोड़ी सोच लगे, ऐसे आवाज आ वहां जमीन कर दी खेती करो भाई, रोकड़ा करो कारोबार रोकड़ा बचा साफ करी जमीन है मार दो उठा जा दो कर दे दरवाजे हजार कर दिया, रात में दरवाजा बंद था, सुबह को दो ऐसा। तो माँ का ये विश्वास था कि भीम से जाओ ठीक है। कई बार चल दिए हम चलो अब प्रसिद्धि हो जाएगी। द्रौपदी के वहां गए, द्रौपदी का ब्याह पीछे हुआ तो माँ कहे मैं नकुल सहदेव सभी माँ तो कहते थे, सभी माँ तो कहते थे माँ ही सभी। माँ का विश्वास भीमसेन पर था, पार में रहते थे जंगल में खिलाते थे, हाथ से छूट गया शिला पर बढ़िया शिला चूरू ऐसा पूरा शर्त दबाया होता पहन ले छोटे बड़े की बात है माँ खिलाते थे। तो भगवान हमारे अब नकुल की भी माँ है भीमसेन की माँ सब माए बड़े प्रेम से। ये ब्राह्मण की बारी आ गई वहा जिस ब्राह्मण के ठहरे थे ना एक चक्रा नदी बहुत बड़ी थी बारह वर्षों से बारी आती थी इतनी बड़ी दूरी तो कुंती ने कहा तुम्हारी एक ही तो बेटी है एक ही बेटा है। बेटी कहती है मैंने भेज दो बेटा और पत्नी कहती है मैं जाऊं पति कहता है मैं जाऊं छोटा वो हाथ में से मैं जाऊंगा मां डालूंगा खुद ही कहू हमारे पांच बेटा है हमारे बेटे एक ही मैं भेज दूंगा। आप अतिथि हो अतिथि विश्राम के लिए आए हमारे घर पर और रंग से फेरे भेजो कि तुम नहीं भेजती हो मैं भेजती हूँ विजय घर आकर राजा की आपस में एक आदमी एक भैंसा और गाड़ी भरा पागड़ा है तब सब खर्चा बंद हो गया। तो माँ कहेगा तो सब अधिकारी है भीमसेन भी माँ कहे नकुल सहदेव भी माँ कहे माँ कहेगा तो सब अधिकारी। तक दो बहन थे बुद्धि में दो बहन सुधरस है माँ को सुधार देते तो रात्रि को निकले गुफा में से बाहर चलो भाई चार भाई ने माँ पांचों को सुनाया सब कैसे ही हो माँ कहते सब सब गई माँ कहने का अधिकारी है माँ कहने का अधिकारी है। ऐसे भगवान को हम भगवान मारा है सब कैसे होते कमजोर से कमजोर भी कैसे होते भगवान मेरे भगवान मेरे यानी भीम से तो माँ कहे नको सदे माँ नहीं कहने माँ कहने का अधिकार बड़ो पर है सभी माँ मांगो तो मांग ऐसे भगवान को अपना कहने का सुख अधिकार, छोटे बड़े कमजोर बलवान सब विद्वान मूर्ख सब कह रहे थे भगवान मेरे सबके साथ सब सबको अधिकार है परम पर भगवान मेरे जैसे मीरा भाई ने कहा मेरे तो मित्र गोपाल दूसरा और कोई निस्साहस हो ना हो है तो भगवान के निष्ठा वाले भी भगवान के अंदर भगवान को मेरा तो कहीं से सब कह सकते हैं सब नहीं भीम से मां कवे नभ से इतना कवि तो भगवान मेरे हैं ऐसे भगवान हमारे हम निर्भय है तो मूर्ख है तो समझदार है तो समझदार एक ज्ञान दीजिए समझदार बात नहीं यदि श्रादी बोलेगा हमारे को भेज दो तुम्हें कुछ भेज ढूंढना पड़ेगा मेरे को और ठीक है मां ने योग समझाई सुनी और ठीक है ये बात है तो काम पड़ने पर वो योग्यता योग्यता मां देखो अपने को है तो मां का बेटा सभी ऐसे हम सब भगवान के हैं बड़ा छोटा नहीं है मां के बड़ा छोटा नहीं है कोई बलवान है कोई कमजोर है ऐसे तो है पर मां का स्नेह बरबर सब पर स्नेह सब वो अपना समझे बरबर स्नेह ऐसे भगवान के ऊपर सबकी ममता सब सबका अधिकार सब कह रहे थे कमजोर से कमजोर भी मेरी माँ है बलवान से बलवान भी माँ है विद्वान से विद्वान भी कह रहे थे मेरी माँ है मूर्ख से मूर्ख कैसे भगवान मेरे वो तो सबका अधिकार है आप सबका भाई बहनों सबका भगवान हमारे इस बात की जरूरत है बस खास बात यह भगवान हमारे ये पक्की बात मान लो पक्की हम जैसे हैं वैसे ही आपके ना कोई भगवान को देखना है ना भक्त को देखना है भक्त के अधिकार नहीं है जैसे मां कहने का सबको अधिकार है जो भगवान को अपना कहने का सबका अधिकार सबका हक लगता है पूरा भगवान हमारे है भगवान मेरे है भगवान मेरे एक पिता है पिपल कुमारा एक पिता कई बेटा होते हैं नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण